I najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skodę Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 29 kwietnia, minęła 9. Serwis przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Górnicza manifestacja w Katowicach. Związkowcy boją się utraty pracy. 9 kopalń wstrzymało na tydzień wydobycie. Wczoraj oficjalne pożegnanie we Wrocławiu. Dziś tylko rodziny na uroczystość. W Karpaczu pogrzeb Tadeusza Różewicza. Muzeum PRL-u w mieszkaniu na warszawskiej Pradze. W przedpokoju futra z Nutri. W łazience nie mogło zabraknąć pralki Frani. To są lata naszej młodości. 15 tysięcy górników ma wyjść na ulicę Katowic. Za półtorej godziny związkowcy będą protestować przeciwko wstrzymaniu wydobyciu w 9 kopalniach kompanii węglowej. Spółka tę decyzję tłumaczy finansowymi problemami. W ubiegłym roku straciła na sprzedaży węgla ponad 1 000 000 zł, a na zwałach wciąż leży 5 milionów ton tego surowca. Tym razem górnicy na ulicach nie będą walczyć o podwyżki, a w ogóle o utrzymanie miejsc pracy. Jak twierdzą związkowcy, sytuacja branży jest katastrofalna, a zarządy spółek i rząd nie robią nic, by ratować polskie górnictwo. Dlatego też, jak podkreśla szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, kolejne punkty przemarszu nie są przypadkowe. Chcemy przejść w takim przemarszu od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod budynek kompanii węglowej, a później pod budynek katowickiego holdingu węglowego. Pretekstem do wykrzyczenia swojego niezadowolenia jest sytuacja w kompanii węglowej. Od wczoraj trwa tam tak zwany przestój ekonomiczny. To oznacza po prostu wstrzymanie wydobycia do 5 maja włącznie. Monika Krasińska, Radio Katowice. Powodem problemów polskiego górnictwa jest m.in. znaczący spadek cen węgla na świecie. Zdaniem PiS-u rząd traktuje jednak Śląsk jak piąte koło uwozu, dlatego europoseł tej partii Ryszard Czarnecki w Trójce zapowiadał. Specjalny program dla Śląska z prostego powodu. Ludzie, którzy tam mieszkają, nie mogą czuć się drugą kategorią. W poprzednim programie PiS-u znalazł się zapis, że należy kontynuować działania wzmagające urynkowienie branży górniczej. W tym obecnym takiego zapisu nie ma, ale Ryszard Czarnecki tak deklarował na naszej antenie. Skoro o tym mówiliśmy, to przecież tego nie wykluczamy. Czyli generalnie... ten postulat prywatyzujmy polskie kopalnie jest dopuszczalny czy nie? Ale oczywiście jest. No przecież w naszym programie nie znajdzie pan na zapisu, jesteśmy przeciwko prywatyzacji polskich kopalni? Nie. Europoseł Czarnecki zapowiedział, że PiS chce renegocjować postanowienie marcowego szczytu Unii, który uderza w polskie górnictwo. Komisja Europejska do 2030 roku zamierza ograniczyć o 40% emisję CO2. Wielkie pakowanie w polskiej bazie w Gazni w Afganistanie. Żołnierze 14. zmiany naszego kontyngentu wojskowego 2 dni temu symbolicznie zakończyli misję w tym regionie. Teraz przewożą sprzęt i uzbrojenie do amerykańskiej bazy Bagram. Pakowanie i konwojowanie wyposażenia kontyngentu do amerykańskiej bazy Bagram to wielkie logistyczne przedsięwzięcie. Praktycznie prawie kończymy. Zostały 2 konwoje, ostatnie, które z resztą sprzętu dojadą tutaj. Później następnym etapem jest przemieszczenie tego sprzętu tutaj z BAF-u do Polski. Mówi podpułkownik Witold Talaga, odpowiedzialny na misji za logistykę. Dużym wyzwaniem jest sama droga z Gazni do Bagram. Ten sprzęt nieraz, tą odległość 180 km, jak nas dzieli tutaj z Bagram do Gazni, jedzie nieraz tydzień. To jest związane z różnymi uwarunkowaniami, pogodą, podkładaniem improwizowanych ładunków. Jednym z trudniejszych zadań jest również sam proces pakowania, dodaje kapitan Józef Smułka. Największą mrówczą pracę robią ludzie, którzy przygotowują, czyli skrupulatnie liczą, sprawdzają, pakują, wkładają do kontenera. Sprzęt wraca do kraju zarówno drogą lotniczą, jak i morską. Z Afganistanu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wybitny artysta, głos pokolenia, a przy tym skromny człowiek. W Karpaczu dziś pogrzeb Tadeusza Różewicza. Poeta zmarł w czwartek, miał 92 lata. Jego rola we współczesnej poezji była nieoceniona, mówi poeta i prozaik Tomasz Jastrun. Trzech równorzędnych w swojej klasie poetów, Szymborska, Herbert Różewicz, zbliżeni wiekiem, generacja lat 20. Wszyscy niezwykle wybitni, więc w tym sensie można powiedzieć, że z jego odejściem kończy się jakaś epoka, to znaczy ona się już kończyła wcześniej w odejściu Szymborskiej, ale on jakby zamknął te drzwi wielkiej polskiej poezji. Pogrzeb Różewicza w południe w Karpaczu. Na stole cerata w kratę, na niej oranżada, obok meblościanka na warszawskiej Pradze otwarto Czar PRL-u, czyli Muzeum Mieszkanie Minionej Epoki. W środku znajdziemy wszystko to, czego na co dzień używano kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy zachwyceni. Tego rodzaju rzecz powinna rozrosnąć się, mieć większą powierzchnię i jeszcze więcej eksponatów. Jakiś sentyment? Pewnie, przecież to są lata naszej młodości. Rafał Patla, Czar PRL. Zapraszamy oczywiście przedpokój, przedpokoju futra z Nutri. Łazienki. W łazience nie mogło zabraknąć pralki, frani. Co tu dalej? Salon z telewizorem Rubin, z meblem lata 70. z obrotowym mebelek. W środku kryje się barek. Można posłuchać muzyczki, może właśnie puścimy. Czerwone gitary na przykład proponuję. Mam tego dość, tego dość. Trochę się zacina. No trochę się zacina, no co zrobić. Muzeum PRL-u można zwiedzać od 10 do 16 na parterze fabryki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze. To był Serwis Trójki. A teraz sport, Krzysztof Łoniewski. Mówi się o tym, że to przedwczesny finał i rzeczywiście coś w tym jest. Broniący tytułu Bayern Monachium zagra dziś rewanżowe spotkanie półfinałowe w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Przed tygodniem na Santiago Bernabeu 1-0 wygrali królewscy, a do rewanżu przystąpią silniejsi niż przed tygodniem. Tym razem nie ma wątpliwości, że na murawę wyjdzie Ronaldo i Bale. Zabraknie jedynie wsparcia trybun, dlatego Ancelotti postawił sobie cel. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby móc zabrać kibiców do Lizbony, informował. Madrycka drużyna jest już w przeklętym mieście, bo tak Monachium nazywają hiszpańscy komentatorzy. Na 10 rozegranych tam spotkań Real przegrał 9. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Początek meczu w Monachium o 20.45, transmisja Wence Plus. To dziś, a wczoraj dokończono pierwszą kolejkę rundy finałowej w T-Mobile Ekstraklasie i znów na ustach kibiców nie tylko Pogoni Szczecin był jej napastnik Marcin Robak. Strzelił Górnikowi Zabrze 2 gole, w całym sezonie uzbierał ich już 22, ale wczoraj te bramki dały portowcom tylko remis 2-2. Swoje 3 grosze do punktu wywiezionego ze Szczecina dorzucił Bartosz Iwan, zdobywca pierwszej bramki dla Górnika. Tu pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy wolę walki, też myślę, że niemałe umiejętności i w efekcie dwukrotnie doprowadziliśmy do remisu. Pogoń, gdyby wygrała, byłaby w tabeli trzecia, a że nie wygrała, to nadal jest czwarta. Górnik 6 prowadzi Legia Warszawa. Wczoraj w drużynowych Mistrzostwach Świata lekcje tenisa stołowego od Chinek dostały nasze panie. Panowie odebrali ją od Chińczyków dziś, przegrali 0-3, grając w składzie Daniel Górak, Robert Floras i Paweł Fertikowski. Z kolei Natalia Partyka, Klaudia Kusińska i Katarzyna Grzybowska tym razem uległy Austriaczkom 1-3. A tym wszystkim, którzy zbierają się do tego, żeby zacząć biegać i ciągle z jakichś powodów im to się nie udaje. Przypominamy o naszej stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Nasi trenerzy czekają na Państwa w ponad 80 miejscowościach w całym kraju i przekonają, że bieganie jest i proste, i zdrowe, i przyjemne. Lokalizacje naszych spotkań znajdą Państwo na portalu biegambolubie.com.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Dziś pogodnie, ale nie wszędzie. Zachmurzy się i popada na Górnym Śląsku, Kielecczyźnie i południu Mazowsza, a w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę, a ciśnienie się waha w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Nad samym morzem najchłodniej od 13 do 18 stopni, a poza tym 19 w Trójmieście, Toruniu, Bydgoszczy i Suwałkach, 20 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu i 21 stopni najcieplej w Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie i we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu.

Fever, The Black Keys, openerowy początek dzisiaj, bo Black Keys w środę 2 lipca na głównej scenie festiwalu w Gdyni, a 4 lipca w piątek Jack White, który w ten sposób zapowiada swój drugi solowy album Lazaretto. Lazaretto, Jack White w ten sposób zapowiada swój drugi solowy album pod tym właśnie tytułem Lazaretto. A ta piosenka to rekordowa piosenka, bo to najszybciej wydany singiel wszechczasów. Jack zarejestrował go w swoim studiu Third Man Records w Nashville i 3 godziny, 55 minut i 21 sekund później już można było te płyty z singlem Lazaretto kupić za $30. Tu trójka, 19 minut po 9. Słucham. Wolność. Od wczoraj przez najbliższych kilka tygodni prezentujemy Państwu o tej porze ścieżkę dźwiękową ostatniego 25-lecia. Jan Niebutek. Mój dom grupy Ira. Jeden z największych przebojów początku lat 90. Dzisiaj to młode pokolenie do nie zdaje sobie sprawy, jaka była wielka ta różnica. U nas dalej było szaro, więc mój dom to te szare ulice. Mówi założyciel i były lider grupy Ira, Kuba Płucisz. Mógłbym być teraz USA! ale tak naprawdę zaczynaliśmy widzieć, że się coś zmienia, że można było wyjechać za granicę. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, też zabrzmiało realnie. A jednak młodzi muzycy śpiewali dla wszystkich, którzy mimo że świat stanął przed nimi otworem, nie chcieli wyjechać. Co ciekawe, niedawno powstała nowa wersja tej piosenki ze znanym nam wszystkim wokalistą śpiewającym pierwszą linijkę. Jurek Owsiak, namówiłem Jurka, żeby zaśpiewał "Mógłbym być teraz w USA". Żeby parę osób się zastanowiło, co by było, gdyby Jurek 20 lat temu poleciał do Stanów i nic by nie było, jeśli chodzi o jego pracę. Nie ukrywam, że ja nigdy tego utworu nie lubiłem. Ja wolałem inne piosenki. A to już Tomasz Żąda z redakcji muzycznej Trójki. Może ten utwór był dla mnie troszkę za prosty i tekst był troszkę, jak na moje postrzeganie muzyki, zbyt wprost, no ale był wielkim przebojem. Ira założona została w Radomiu. Debiutowała pod koniec lat 80. Pierwsza płyta właściwie przeszła bez echa. Płyta Mój Dom wbrew pozorom tak od razu nie zaistniała. Z tą płytą było tak, że ona ukazała się na kasecie. Oni dość długo szukali oficjalnego wydawcy. Nie było wielkiego zainteresowania tą płytą, ale potem nagle do radia trafił Mój Dom i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Okazało się, że tak dobrze opowiada o tym, co się działo w Polsce. O zmianach, które mieliśmy. Zmianach systemowych, ale również muzycznych, bo to już zupełnie inny świat i muzyczny, i fonograficzny. Dzięki temu zespół sprzedał ponad 1 000 000 egzemplarzy płyty Mój Dom, a na koncerty przychodziły tłumy młodych ludzi. Przychodzili, by usłyszeć rockowe brzmienie, ale też wokal Artura Gadowskiego, który stał się twarzą grupy. Od tej pory minęły 2 dekady. W tym czasie zespół Ira zmienił skład. Dziś Kuba Płucisz nie jest już jego liderem, choć pracuje nad nowymi wersjami przebojów grupy. Pracuje w Polsce, mimo że od jakiegoś czasu mieszka poza jej granicami. Tak jak kiedyś mi się wydawało, że nie można wyjechać z Polski, żeby być Polakiem. Dzisiaj Europa dla młodego pokolenia to jest tak naprawdę kilka wielkich województw zgromadzonych razem. I tak naprawdę to dzisiaj jestem w Polsce, jutro będę w Holandii. Dzisiaj tu, jutro tam. Wszędzie możesz być Polakiem. Mieszkając w Anglii, w Holandii, w Niemczech. Wszędzie jak chcesz być Polakiem, będziesz Polakiem. To mi się dzisiaj to podoba. I mimo że dziś tekst piosenki Mój Dom nie jest już w pełni aktualny, w końcu mój, nasz dom to nie tylko szare ulice, zdaniem Kuby Płucisza, przed nami jeszcze wiele pracy nad narodową mentalnością. Pokolenie moich synów to już są inni ludzie, to już jest łatwiejszy kontakt. Co chwilę widzę, a tam gdzieś spotkaliśmy, a byli Francuzi, a tam ktoś przyleciał ze Stanów, a tu ktoś tam był z Europy gdzieś tu. To już jest inaczej, no ale... Ale pokolenie takie powyżej 40 to jest jeszcze takie troszeczkę wychowane, że sąsiad to wróg. To jest trochę chore w naszej mentalności i wtedy budując jak gdyby początki Polski, to mi się wydawało przy muzyce naszej też, że właśnie to najszybciej zmienimy. Pojawiły się piękne sklepy, lepsze trochę drogi, piękne samochody, a w głowach Polaków jeszcze się za mało zmieniło. Ale zmieni się, ja wierzę cały czas, że się zmieni. Ira, Mój Dom. Kolejny odcinek cyklu Słucham Wolność jutro do południa około 9:20, a z Kubą Płuciszem i Tomaszem Żądą rozmawiał Jan Niebudek. Zostańmy przy polskich piosenkach. We'll be right back. rzeźby, w szumie drzew spokojnie odpowiedzieć sobie. Włożyłam szybko płaszcz, białostry silny wiatr powiedział mi, że spotka śmierć, szeptała imię twe w ten bliski dzień. Straciłam czas, dany mi, by ci powiedzieć szczerze, tak nie potrafię żyć, jak żyłam wciąż. Nie wyobrażam sobie zimnych dni, nie umiem czekać w domu twym, wiedząc, że nigdy już nie przyjdziesz tu. Straciłam czas, dany mi, by ci powiedzieć szczerze, tak nie potrafię żyć, jak żyłam wciąż. Nie wyobrażam sobie zimnych dni, nie umiem czekać w domu twym, wiedząc, że nigdy już nie przyjdziesz tu. Niedoczekany Firebirds. A dzisiaj w do południa będziemy mówić trochę o koszykarzach, to niespodzianka na pewno, i o jednym bardzo konkretnym krzyku, który na pewno państwo słyszeli, ale może nie zdają sobie państwo z tego sprawy. Ten krzyk nosi nazwę krzyk Wilhelma. O co chodzi, wszystko wyjaśni się po 11. A kontaktować z nami można się oczywiście mailowo do południa @polskieradio.pl, smsowo 71335, działa także nasz telefon 22 i 7 trójek. Coming so clear. Come. Feel Bombay Bicycle Club z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a ten zespół także wkrótce zagra koncert w Warszawie 14 czerwca w ramach Orange Warsaw Festival. 9.30, słuchają Państwo Trójki. Informator ekonomiczny. Jacek Mojkowski z Polityki, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie pana, panie Jacku. Dzień dobry panu, witam państwa. Proszę pana, niedobrze, niedobrze, o 5 milionów może się zmniejszyć liczba Polaków do 2060 roku. To są dane z raportu demografów z Uniwersytetu Łódzkiego, publikowane w Rzeczpospolitej. I czym to może grozić? Otóż w pewnym momencie zabraknie ludzi do pracy, panie Jacku. Pana, Polska się... Nie będzie bezrobocia. Polska się wpisuje w ten ogólnoświatowy trend, to znaczy szeroko pojęty zachód, czy też może północ globu starzeje się i ma coraz mniej dzieci. Natomiast południe globu, albo nazwijmy to ten trzeci świat, a zwłaszcza Afryka subsaharyjska, rozwija się rzeczywiście w nieprawdopodobnym tempie. Oczywiście, że w Polsce nie pojawią się imigranci z Afryki, przynajmniej nie od razu, ale w końcu w takich trendach wieloletnich trzeba się z tym liczyć. Natomiast nie ulega wątpliwości, że oczywiście, że my wracając jakby do pańskiej podstawowej tezy, że oto Polska się kurczy pod względem demograficznym, tak by należało powiedzieć, no to jest robota dla rządu, ale i dla Kościoła też. Nie chcę rozwijać tych wątków, ale wszyscy wiemy, jak zachowuje się i jakie tezy też propaguje Kościół w dzisiejszych czasach, które chyba jednak idą trochę w poprzek rozwiązaniom demograficznym. Ale zostawiając to na boku, znalazłem bardzo ciekawą statystykę, która w dzisiejszych gazetach jest też publikowana, odnośnie jak Polacy reagują na imigrację. Jak firmy reagują na CV-ki, które pojawiają się od obcokrajowców. Otóż okazuje się, że wielkie korporacje niechętnie podchodzą do obcokrajowców, którzy składają aplikacje o pracę. Zrobiono taki test, napisano chyba ponad kilka tysięcy CV-ek z jednego miejsca, tworząc bardzo zrównoważone życiorysy dla Wietnamczyków i Wietnamek, dla Ukraińców i Ukrainek, dla Polaków i Polek. Wysyłano do rozmaitych firm, wielkie korporacje to odrzucały. Średnie firmy traktowały to raczej, tak bym powiedział, na pół gwizdka. Dość chętnie rozmawiano w małych firmach, ale co z tego wynikło, już dalej nie badano. Krótko mówiąc, co to znaczy? Oznacza, że my nie jesteśmy ciągle jeszcze otwarci na obcego, że uważamy go albo za konkurenta, albo uważamy go za niedostatecznie kompetentnego, no, tak jest na przykład w przypadku w podejściu do Ukraińców. Jest również emocjonalny stosunek. Na przykład do Wietnamczyków mamy stosunek obojętny, a nawet jakoś życzliwy. Natomiast z Ukraińcami, przez to, że to sąsiedzi, to już jest inaczej, się podchodzi do tego w sposób emocjonalny. W związku z tym miejmy świadomość, że w ciągu nadchodzących kilkudziesięciu lat będziemy się musieli rzeczywiście nauczyć żyć z obcymi. A jesienią pojawi się w Warszawie 10 autobusów elektrycznych z Chin. Polski producent Solaris przegrał przetarg, a głównym powodem była cena. I od razu pojawiły się znane opinie, że stosowanie w przetargach kryterium najniższej ceny może być bardzo ryzykowne. I coś w tym jest, bo jednak, panie Jacku, liczy się na przykład jakość takiego autobusu. No, a ja tutaj mam pewne wątpliwości. Już wiele razy żeśmy to krytykowali, tak, że jednostronne podejście do sprzedaży. Trzeba wracać do tego, bo cały czas ta sprawa, ten problem jest nierozwiązane. No tylko oczywiście, że możemy się oczywiście zrzymać z kolei na urzędników, którzy idą troszeczkę jak takie konie z klapami, tylko w jednym kierunku, tak? Cena albo nic. No to rzeczywiście już wiele przykładów żeśmy nazbierali w poprzednich latach, że jeżeli coś było kupowane tanio, to niekoniecznie najwyższej jakości. To się odnosiło do dróg. Tutaj mamy do czynienia z chińskimi autobusami, które podejrzewam, że my próbując wejść na Polskę... Mieliśmy autostrady budowane przez Chińczyków. Przejechaliśmy się na tych autostradach budowanych przez Chińczyków. Już nie chcę do tego wracać, bo to było już przegadane tysiące razy. Natomiast Z tymi autobusami pewnie jest tak, że Chińczycy próbują wejść na rynek europejski, w związku z tym chcą złapać przyczółek. Prawdopodobnie tutaj leży klucz, że po prostu zaniżają tę cenę, wiedząc, że chcą po prostu zdobyć ten obszar, tak? A potem będziemy się odbijać dalej. Być może ta cena będzie rosła w miarę zdobywania kolejnych... Ale weszliśmy do Europy, powiedzą. No, to powiedzą tak, no, na pewno tak. Natomiast została oczywiście podcięta firma krajowa tutaj, no więc przypuszczam, że jak to zwykle przy przetargach, zostaną złożone zażalenia, zostaną skonfrontowane dokumenty. Ciekaw jestem, co z tego wyniknie. No, w każdym razie również będziemy mieli okazję się przekonać, bo tak powiem, na własnej skórze, no, wsiadając do tego autobusu i jeżdżąc z nim po krakowskim przedmieściu. I wracamy do idei, żeby przekonać nas, Polaków, do wynajmowania mieszkań, a nie kupowania na kredyt. Panie Jacku, połowa Niemców, Szwajcarów wynajmuje lokale. U nas zaledwie kilkanaście procent. Od pewnego czasu, od kilkunastu tygodni czy miesięcy, mówimy o tym właśnie, żeby to zmienić. I pierwsi deweloperzy przystępują do działania. No dobrze, no tylko nie byłoby to możliwe, gdyby nie było pośrednika, który by tym w istocie rzeczy w imieniu najemców i deweloperów zarządzał. Znaczy zarządzał. Tworzył może taką sytuację pararynku. Myślę tutaj o Banku Gospodarstwa Krajowego, który tak ma odpowiedni fundusz, który to fundusz przeznacza na wykupienie mieszkań od deweloperów i przeznaczenie ich pod wynajem. Będąc dosyć dużym pośrednikiem, myślę o tym banku, może on rzeczywiście narzucać pewne czynsze niższe i w związku z tym rzeczywiście ułatwić życie wielu ludziom, których nie stać na własne albo nie stać ich na zaciąganie kredytów, prawda? W związku z tym, no rzeczywiście życie z czynszu, znaczy inaczej, życie dzięki czynszom może być dla nich jedyną szansą założenia rodziny, o czym tutaj był punkt pierwszy, prawda? Stworzenie sobie pewnego gniazda, w którym można wystartować w życie. A u nas panuje takie przekonanie, że musimy mieć na własność. No, pan, sam jestem też konserwatystą w tej materii. No, to, co moje, to moje, tak? A nie to, co jest uzależnione od czynszu. Też mogę o sobie to powiedzieć. No więc mógłbym powiedzieć tak, no, jeżeli rząd, państwo będzie tworzyło warunki bardzo dużej, takiej, bym powiedział, solidnej stabilizacji, że to się nie zmieni, no to wtedy rzeczywiście można budować swoją przyszłość w oparciu o czynsz, a nie o posiadanie własnego mieszkania. Przypominam, do jutra musimy złożyć PIT-y, a z badań Centrum imienia Adama Smitha wynika, że 34% Polaków, składając PIT, ma złe samopoczucie. 21% czuje się, jakby byli okłamywani, okradani wręcz. No, pan, co pan na to, jakie pan mało poczucie, jak pan składa? Czasami rzeczywiście się czuję tak, jakbym szedł do dentysty, no, oddając ten PIT, czy wysyłając go elektronicznie. Wie pan, no w Polsce jest wielu ludzi, którzy uważają, że podatki to jest zalegalizowana forma rabunku. A myślę tutaj o tych takim, powiedział, skrajnych liberałach. Ja się do nich nie zaliczam. Uważam, że podatki trzeba płacić. Mam tylko czasami takie dojmujące złe wrażenie, że oto ja podatki płacę solidnie i za każdym razem wiem, ile zapłaciłem państwu. Natomiast ja nie jestem ciągle pewien, czy wydatki państwa będą, że tak powiem, równo szły. To znaczy za każdym razem dowiaduję się, że na coś brakuje pieniędzy. Albo że tu żeśmy planowali, ale żeśmy odwołali. Tak. Tak? Tu żeśmy skreślili, bo coś. W związku z tym, a ja regularnie, rok w rok, płacę, zanoszę w zębach ten PIT i w związku z tym, no, mam takie poczucie nierównowagi i nierównoprawnego traktowania, bym powiedział. Ja solidny, państwo nie do końca zawsze. W każdym razie do jutra te PIT-y trzeba złożyć. Mówiliśmy godzinę temu, półtorej godziny temu w serwisie już o tym trochę, ale przypomnę, restauracja Noma w Kopenhadze po raz czwarty już została najlepszą restauracją na świecie. I co się podaje? Grzanki z jeżowca, panie Jacku, albo mrówki z gruszką i jarmużem? Ja nigdy nie byłem w tej restauracji, ani nigdy tego, co tam podają, nie jadłem. Ja też nie. Ja mam znajomą, która zjadła zęby w restauracjach od wielu dziesiątków lat, no po prostu bywa. I ona zawsze mówi coś takiego. Mój, wchodzisz do restauracji, sprawdź, czy kucharz jest gruby, czy chudy. W każdym razie nie ufaj chudym kucharzom. Jeśli tam jest chudy kucharz, To być może, że w tej restauracji jest tak jak w wielu innych tego typu restauracjach, że kiedy pan z niej wychodzi już po posiłku, to już na poziomie szatni zaczyna się pan czuć głodny, więc właściwie musi pan wrócić. Szukamy grubych kucharzy. No dobrze, świetna rada. Jacek Mojkowski z Polityki i Wiktor Legowicz. I do jutra o 9.30, natomiast więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Dziękuję. O samba, samba moja, znajesz samba, ja lubię ciebie, pomnisz ty mnie. Samba, sambочка. Я никогда, никогда не забуду тебя. В баже на руже танчи самба, и еще по ней черная мамба. Всецы воваю о карамба, яка ты файная ты самба. И каждый хотел бы тебе иметь, профессор, доцент, альфонс, сеть. Лишь кто хоть раз затанчит самбо, до чинения с мамбо мам. Ай-яй-яй-яй. Самба моя. Ай-яй-яй-яй. Мамба, я ненавижу тебя. Гости тратили для ней головы, хоть была нога до половы. Zazdrościli czarnej mambie, że między udaw pełza sambie. Patrzyli w oczy i namiętne, pomiędzy uda jej ponętne. Lecz chcę choć raz zatańczyć z sambą, do czynienia z mamą mam. Ajajajaj. Samba maja. Ajajajaj. Nie patrz namiętnie w oczy samby, będziesz ofiarą czarnej mamby i padniesz trupem jak ten gość, którego żona miała dość. Bo tylko mamba może mieć, czego nie może by lecieć. I tylko mamba sambę ma. Mamba, mamba, ja nienawidzę ciebie. Pudelsi z samba, mamba i trochę, jak państwo słyszą, gramy dziś do południa do tańca, bo Międzynarodowy Dzień Tańca zobowiązuje. O tej porze, w przypadku naszych spotkań, moich i państwa w do południa, pojawiają się zwykle piosenki ze ścieżek dźwiękowych i dziś właśnie tak się zastanawiałam, jaka scena taneczna w filmie ostatnio zrobiła na mnie największe wrażenie i znalazłam dosyć szybko. To jest scena z filmu Nietykalni, a piosenka to Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. To Omar Sy tańczył na ekranie w Nietykalnych do tej piosenki. I proszę się przyznać, ile razy państwo wracali do tej sceny. Na YouTubie ma ponad 1 000 000 odsłon, ale tylko na tym kanale oficjalnym producenta filmu, a jest jeszcze mnóstwo nieoficjalnych wersji tej sceny wrzuconych do różnych, na różne strony właśnie z filmami, więc myślę, że w sumie uzbierałoby się pewnie tyle osób, ilu widzów zobaczyło ten film w kinach. Nietykalni, warto wracać do tego filmu. A Omar Sy, upomniało się od niego Hollywood, bo w najbliższym czasie można go będzie zobaczyć na ekranie od 23 maja w filmie X-Men Przeszłość, która nadejdzie. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? 11 minut pozostało do 10. Katarzyna Kłosińska. Pani Ilona z Olsztyna i jej syn próbowali powiązać nazwę konia z hipokrytą. Syn stwierdził, zdradza słuchaczka, że słowo hipokryta nie ma nic wspólnego z koniem, chociaż zaczyna się na hipo. Jaki jest wobec tego źródłosłów hipokryty i czy może coś z koniem jednak go łączy? Syn pani Ilony miał rację. Zacznijmy od konia. Mimo, że posługujemy się naszą, rodzimą nazwą tego zwierzęcia, to używamy też kilku wyrazów, w których obecna jest grecka cząstka ippos, oznaczająca konia właśnie. Są to na przykład hipiczny czy hipodrom. Ten element nie ma żadnego związku z hipo obecnym w hipokrycie, bo choć hipokryta też przyszedł do nas z greki, to zawarte w nim hipo ma zupełnie inne pochodzenie. Znaczyło pod oraz potajemnie. W tym pierwszym sensie, jako pod, weszło w skład słów, które wskazują na mniejszą wartość niż normalne, na przykład hipomania czy hipoglikemia. Tutaj hipo wprowadza taki element znaczenia związany z tym, że czegoś jest mniej niż zwykle. W hipokrycie natomiast to hipo wniosło sens związany z tym, że ktoś robi coś potajemnie. Drugim elementem tej nazwy jest cząstka związana ze słowem oznaczającym dyskutowanie i osądzanie, ocenianie kogoś. Ta cząstka, która występuje w słowie hipokryta, właśnie ten kryta, czy hipokryzja, tutaj ta kryzja. Ta cząstka jest bliskim krewnym takich wyrazów jak krytyka czy krytykować. I właśnie ona oznaczała dyskutowanie, osądzanie, ocenianie kogoś. Inaczej mówiąc, hipokryta to jeszcze w języku starogreckim dosłownie ktoś, kto potajemnie kogoś osądzał, potajemnie o kimś albo o czymś dyskutował. I w ten sposób starożytni Grecy musieli postrzegać aktorów, bo hipokryta to było po prostu po grecku inaczej aktor. W Grece hipokrytos oznaczał aktora, czyli kogoś, kto udawał inną osobę. Można sobie wyobrazić, jaką drogę przeszedł hipokryta od aktora do obłudnika. No, postaci sceniczne mówią nie to, co myślą, tylko to, co mają napisane w tekście. Jakby więc udają kogoś innego. I pewna część społeczeństwa, szczególnie już w średniowieczu, postrzegała teatr jako coś kłamliwego, jako swego rodzaju oszustwo, jako stwarzanie pozorów. No a właśnie kimś takim, kto tylko stwarza pozory dobrego, a w rzeczywistości jest zły, kimś dwulicowym, jest hipokryta, czyli obłudnik. Katarzyna Kłosińska w Trójce od poniedziałku do piątku tuż przed 10 i na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. A przed nami Jerzy Wasowski i Dorota Miśkiewicz. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź.